Александр Вайтовіч, «Мае акадэміі». Сёння мы прапануем чарговую частку ўспамінаў, якую чытае аўтар. Сёння слова «лазар» ведаюць амаль што з пялёнак, а быў жа час, калі яно гучала нязвыклае і для акадэмікаў. Мне, не пабаюся гучнага слова, пашчасліла далучыцца да працы ў галіне лазернай фізікі, калі яны ў нашай акадэміі толькі пачыналіся. Нагадаю, у 60-м годзе пасля універсітэта я прыйшоў працаваць у інстытут фізікі акадэміі навук. Прыкмеціў мяне ва універсітэце тады даволі малады яшчэ вучоны Мікалай Барысевіч, той самы, што пазней стане прэзідэнтам акадэміі і будзе ўзначальваць яе аж 18 гадоў, цэлую эпоху. Ну вось, прыйшоў я ў лабараторыю да Барысевіча. Прапанавалі займацца інфрачырвонай спектраскапіяй. З гэтага пачаў. Паводле маіх чарцяжоў у майстэрні пры інстытуце зрабілі спецыяльную ўстаноўку. Я яе наладзіў, пачаў вымярэнні, нават напісаў адзін ці два артыкулы. І акурат тут у інстытуце пачалі разгортвацца працы ў галіне лазараў. Да іх было прапанавана далучыцца і мне. Трэба аддаць належнае тагачаснаму дырэктару інстытута фізікі Барысу Івановичу Сцяпанаву. Ён адразу адчуў, што новы навуковы напрамак абяцае вялікія перспектывы. Тут варта адзначыць, што ў прыродазнаўчых навуках, і асабліва ў фізіцы ўвогуле, важна раз по раз абнаўляць тэматыку. Бо наступае час, калі старая тэматыка непазбежна выпрацоўваецца. Гэтак сама прыкладам, як пласты калійнай солі ў шахце. Акрамя таго, Сцяпанаў меў вопыт працы ў дзяржаўным аптычным інстытуце ў Ленінградзе. А той інстытут падпарадкоўваўся Міністэрству абароны і прамысловасці. Так што ў Барыса Івановича быў, можна сказаць, нюх на распрацоўкі ваеннага характару. А на такія мэты, як вядома, Савецкі Саюз грошай не шкадаваў. Карацей кажучы, акадэмік Сцяпанаў за лазары адразу ўхапіўся. Потым гэтая прадбачлівасць прынясе Барысу Івановичу багаты плён. Ён атрымае некалькі дзяржаўных прэмій СССР, зорку героя сацыялістычнай працы. У энцыклапедыях пра Сцяпанава стануць пісаць заснавальнік беларускай школы лазернай фізікі. І сам інстытут фізікі назавуць яго імем. Ну а тады перад навукоўцамі ляжала неўзараная цаліна зусім новай тэматыкі. Загадчык лабараторыі Барысевіч якраз рыхтаваў доктарскую дысертацыю ў рэчышчы свайго ранейшага навуковага пошуку і, натуральна, не хацеў спыняцца на паўдарозе. Таму мне давялося працаваць над новай тэматыкай практычна самастойна. І гэта было цяжка, а з іншага боку лічу, што гэта быў падарунак лёсу. Бо ў выніку прызвычаюся браць адказнасць на сябе, самастойна разбірацца ў праблемах і вырашаць іх. Неўзабаве я адчуў, што стаў разумець у лазарах болей, чым, напрыклад, мой непасрэдны кіраўнік Барысевіч. Кажу гэта без пахвальбы, у науцы заўжды так, хто займаецца тэмай штодня непазбежна ідзе наперад, а хто гэтай тэматыкай не займаецца, ён і не займаецца ёю і не ведае шмат чаго ў ёй. Так сама, як любы чэмпіён, без штодзённай трэніроўкі амаль заўсёды здае пазіцыі ў спорце. А Мікалаю Александравічу Барысевічу я ўдзячны за тое, што ён шмат дапамагаў арганізацыйна. Было і такое, што абараняў ад нападак. А яшчэ научыў з гранічнай адказнасцю ставіцца да таго, што пішаш. Узважваць кожную фразу, кожнае слова навуковага артыкула. Некалькі артыкулаў мы напісалі разам. Я рыхтаваў, так бы мовіць, балванку, а потым сядалі разам і шліфавалі. Барысевіч чытаў голас кожны сказ. І на пачатку, трэба прызнацца, амаль што кожную фразу перарабляў. Гэта была добрая школа. Дарэчы, потым яна мне дапамагла не толькі ў навуковай творчасці, але на пачатку 60-х натуральна і ўявіць сабе нельга было, што некалі давядзецца пісаць палітычныя артыкулы. Зрэшты, пра мой шлях у палітыку гаворка пойдзе пазней. А камплімент за добры стыль давялося пачуць, калі занёс у выдавецтва манаграфію пад назвай «Магнітаоптыка газавых лазараў». Азнаёміўшыся з рукапісам, рэдактарка сказала: Ну, каб усе тэксты былі такія, дык у мяне і клопатаў бы не было. Вядома ж, навукоўцы часцяком грашаць занадта грувацкім ды неўцямным выкладаннем сваіх ідэй. Нават і выраз такі прыжыўся. У цябе, маўляў, навукападобны стыль. Я ж імкнуся, каб слова было дакладным, цвёрдым і ў навуцы, і ў палітыцы, і ў штодзённым жыцці. Што ж да самой лазернай праблематыкі, дык на пачатку 60-х мне давялося, як я ўжо казаў, ісці па цыліне. Было натуральна непроста, але цікава, працавалася з захапленнем. У нашай лабараторыі панавала добрая творчая атмасфера. Ніхто не піхаўся локцямі, бо кожны меў шырокі фронт працы. Над сваёй праблематыкай я думаў не толькі ў службовы час. Напрыклад, адна вельмі прадукцыйная ідэя прыйшла ў галаву, не паверыце, калі мыў пялёнкі сына. У 1963 годзе я стаў чалавекам сямейным. Мая жонка Софія таксама працавала ў інстытуце фізікі ды вучылася на вячэрнім аддзяленні фізфака. Высветлілася, што мы амаль землякі. Яна нарадзілася на Слуцчыні. Пасля вяселля нейкі час туліліся ў інтэрнаце. А потым пашанцавала. Машэраў акурат пад новую лазерную тэматыку даў акадэміі навук трохі кватэр. Хтосьці з калегаў атрымаў новую кватэру, а я быў шчаслівы, засяліўшыся на яго месца ў аднапакаёўку на тагачаснай вуліцы Кавалерыйскай, цяпер Кнорына. Вось там і намыльваў пялёнкі гаспадарчым мылам, і раптам, як той кажа, азарэння. Бо праца ж механічная, і думкі вольныя. Не буду пераказваць сутнасць ідэі, каб не напружваць слухачоў складанай тэрміналогіяй. Скажу толькі, што з той ідэі у выніку вырасла кандыдацкая дысертацыя. Вось такая яна спецыфіка навуковай творчасці. Ніколі не ведаеш, у які момант адбудзецца прарыў. Я, напрыклад, часта абдумаў праблемы у літаральным сэнсе, лежачы на канапе. Цішыня, спакой, фізічнае расслабленне. Раптам давалі штуршок думцы і прыходзіла доўгачаканае рашэнне праблемы. Натуральна, мы рэгулярна пісалі і здавалі кіраўніцтву нашы планы, але ж азарэння не заплануеш. Трэба аддаць належнае. За савецкім часам акадэмічнае начальства не лічыла тыя планы догмай. Заўжды заставалася прастора для імправізацыі. Колькі часу таму агучвалася чарговае пасланне парламента і народу прэзідэнта. Мяне ўразіў наступны пасаж. Даруйце за доўгую цытату. Цытата. «Усяго за некалькі гадоў рэфармавання навукі мы ператварылі яе з тэарэтычнай сферы дзейнасці ў практычную галіну гаспадарання. Яны нам тавар, навуковую распрацоўку прыкладнога характару, мы ім грошы. Навукоўцы працуюць на канкрэтныя мэты, што стаяць перад краінай», зазначыла галоўная службовая асоба краіны. Не ведаю, які памочнік складаў гэты абзац, але тут усё вельмі дрэнна. Я за рынкавыя падыходы, аднак нельга ж так, мякка кажучы, спрашчаць. Нельга закрэсліваць ролю фундаментальнай навукі, а яна ні ў якай дзяржаве не дзейнічае на рынкавых падставах. Калі пачыналіся даследаванні ў галіне лазераў, камусьці таксама магло здацца, што мы гуляем у нейкія цацкі. Той лазер жа, маўляў, на лусту не намажаш? Калі пад нас адразу запатрабавалі ператварыць гэты напрамак у практычную галіну гаспадарання, мы б толькі рукамі развялі. Немагчыма. І што, закрыць даследаванні? Але дзякуй Богу, тады такія лозунгі не высоўваліся. Наверсе разумелі, што ў навуковым пошуку нельга пераскочыць праз пэўныя этапы. А практычныя вынікі прыйшлі, калі прыспеў час. І сёння нават далёкія ад навукі людзі ведаюць, што лазерныя тэхналогіі зрабілі рэвалюцыю шмат у якіх галінах і паспяхова развіваюцца ў нашай краіне. Тады ж, на пачатку 60-х, я стварыў першы ў Беларусі газавы лазер. Нейкія вузлы і дэталі для яго прывёз з Ленінграду, з дзяржаўнага аптычнага інстытута. З ім былі налажаны добрыя сувязі, бо некалі ў гэтым інстытуце, які аказаў, працаваў наш акадэмік Сцепанаў. Вакуумную сістэму зрабіў наш шкловыдзімальнік. Ёсць і такая адзінка ў інстытуцкім штаце. Разам з тым шмат што давялося рабіць сваімі рукамі. Доўга пракорпваўся з крыніцай узбуджэння. Першы варыянт стварыў паводле нашага заказу адзін спецыяліст з радыётэхнічнага інстытута, але ягоны варыянт атрымаўся, скажу шчыра, слабенькім. Выйсце знайшлося нечакана. Я высветліў, што выдатнай крыніцай узбуджэння можа служыць, не дагадаецеся, адзін медыцынскі апарат. Мы прыдбалі для інстытута гэтую тэхніку, прызначаную для прагравання хворых высокачастотным выпраменьваннем. І справа зрушылася з мёртвай кропкі. Вось так, у амаль што саматужных умовах рабіліся першыя крокі да стварэння лазерных тэхналогій. Потым надыдуць іншыя часы. На інстытут абрынецца цэлая лавіна гаспадарчых дамоваў, за кожнай з якіх будуць стаяць вялікія грошы. І нам давядзецца ўжо нават адбівацца ад часткі прапаноў. Бо ўсё не выканаеш, хоць разарвіся. Пра гэты зорны перыяд інстытута фізікі я раскажу іншым разам.